mo akong tinatanong, paano kung di na tayo matagal? Alam mo di naman ako sira, noon pa nadarama ko na. Kung gusto mong bitawan, huwag ka nang magpaligoy, ligoy sinta. Okay na ako pag nawala ka, sana di ko lang maalala. Mga ngiti mong kay tamis, mga yakap at halina di na ma ibabalik. Okay na ako pag nawala ka, sana di na tayo magkita. Paano pag meron ng iba, talagang mahal mo siya? Ako'y matutulala, la la la la la la la. Ako'y matutulala, la la la la la la la la. Unti-unti ko na rin napapansin, para pang nawala na ang lambing. Hindi ko na nakikita masaya, mata mo'y bigla na lang nag-iba. Bitawan, huwag ka nang magpaligoy, ligoy sinta. Okay na ako pag nawala ka, sana di ko lang maalala. Mga ngiti mong kay tamis, mga yakap at halina, di na ba ibabalik? Okay na ako pag nawala ka, sana di na tayo magkita. Paano pag meron ng iba, talagang mahal mo siya? Ako'y matutulala, lalala, lalala. Ako'y matutulala, lalala, lalala. Hindi na magtatagal ang pag-ibig na tumatabang. Di ipipilit na sumingit pa sa mundo mo na nag-iba. Paalam na. Okay na ako pag nawala ka, sana di ko lang maalala. Mga ngiti mong kay tamis, mga yakap at halina, di na ba ibabalik? Okay na ako pag nawala ka, sana di na tayo magkita. Paano pag meron ng iba, talagang mahal mo siya? Oh, okay na ako pag nawala ka, sana di ko lang maalala. Mga ngiti mong kay tamis, mga yakap at halika, di na ba ibabalik? Okay na ako pag nawala ka, sana di na tayo magkita. Paano pag meron ng iba, talagang mahal mo siya? Ako'y matutulala,